कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने हमारे मरकत से उठा खड़ा किया है। जवाब मिलेगा कि ये वही चीज़ है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच्ची बात कही थी।